Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. आज श्री नित्यानंद चतुर्दशी है. श्रील नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि. नित्यानंद कौन है? ब्रजेन्द्रनंदम जय सच्ची सूत हैलो श्री बलराम हैलो निताय कृष्णा और बलराम द्वापर युग के अंत में आए थे और वो एक ही कृष्ण और बलराम यशोदा नंदन और रेवती नंदन रोहिणी नंदन वापस आए थे गौर और निताय के रूप में इस कलयुग. तो नित्यानंद इस शब्द का स्पष्ट अर्थ कि वे सदैव आनंदित रहते हैं. तो नित्यानंद ये भी कृष्ण का नाम, क्योंकि कृष्ण कभी भी दुखी नहीं होते. कृष्ण भी आनंदित होते हैं. आनंदमय अभ्यास परम सत्य आनंदमय. लेकिन विशेषकर ये बलराम अवतार नित्यानंद राम का यही नाम है नित्यानंद, जो संक्षेप में नितान बोलते हैं. तो नित्यानंद सदैव आनंदित होते हैं. तो कैसे आनंदित होते हैं? तो इसके बारे में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर दूसरे गान कहते हैं कि हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी. सबसे प्रसिद्ध गान नित्यानंद प्रभु के बारे में है ये जो हम अभी गान के हैं नित्यानंद पद का. और बहुत बहुत गान है नित्यानंद प्रभु के बारे में. लोचन दास के कम से कम पंच छह जिसमें दो प्रसिद्ध है. नित्याय गुण माने अक्रोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताय इत्यादि. तो ये सबसे प्रसिद्ध है निताय पद कम नरोत्तम दास ठाकुर का लय. ऑलराइट, गौड़ीय वैष्णव संगीत में बहुत बहुत कीर्तन है नित्यानंद कीर्तन. गौर निताय गौर निताय दोनों के एक साथ प्रशंसा करना. लेकिन वो सभी नित्यानंद कीर्तन में सबसे प्रसिद्ध है ये निताय पद कम. तो दूसरे गान में सपार्षद चैतन्य महाप्रभु का प्रशंसा करने में नरोत्तम दास कहते हैं कि हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुख. तो नित्य आनंद सदैव आनंदित होते तो कैसे प्रेमानंद सुख. तो वो प्रेमानंद आनंद का मतलब कृष्ण प्रेमानंद, कोई दूसरा आनंद नहीं है. आनंद की छाया होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं. लेकिन इस भौतिक जगत में वो सब कुछ जो आनंद का नाम में चलते हैं वो वास्तव में केवल दुख का विकार है. वो इंद्रिय जनित सुख जो है, तो कुछ सुख नहीं है. मतलब नरस्थल में एक बिंदु जल जैसे, तो इतने से सुख है भौतिक जगत में. और वो जल भी दूषित है. तो क्या फायदा होता है ऐसे, तो पिन्ना का समय अगर एक बूंद जल मिलता है तो उससे क्या कर सकते, कुछ नहीं। और उसमें अगर साइनाइड भी है तो कुछ उपकार नहीं होते वो जल से। तो वैसे भी इस भौतिक जगत दुखमय है और उसमें बहुत तरह सामान्य सुख है, वो इंद्रिय सुख, लेकिन वो सुख विष मिश्रित है। संसार विषान अलय दीवा निशी ही आ जाए, तो विष मिश्रित है और वो सुख भोग करने से तो खाली दुख प्राप्त होते हैं। तो नित्यानंद जो आनंद अनुभव करते हैं और परिवेशन करते हैं, तो वो आनंद आध्यात्मिक आनंद कृष्ण प्रेम आनंद इस भौतिक कहते हुए आनंद से संपन्न विभिन्न है। तो प्रेमानंद परिवेशन करने के लिए नित्यानंद जो सदैव प्रेमानंद से सुखी होते हैं, वो नित्यानंद इनकी अहितु की कृपा से इस भौतिक जगत में आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संगोपांगास्त्र पार्षद के साथ इस भौतिक जगत में खास इस भारत भूमि में अवतीर्ण होते हैं और संगोपांगास्त्र पार्षद के साथ कृष्ण प्रेम आस्वादन करते हैं और परिवेशन करते हैं। तो इनके संगोपांगास्त्र पार्षद में बहुत बहुत महान वैष्णव है और महाप्रभु के पार्षदों सब बहुत बहुत प्रभावशाली हैं। तो जगत तारिते वो क्या है, जगत तारिते सबे एक एक क्या, जगत धरे थे शक्ति धरे जाने जाने। तो महाप्रभु के हर एक पार्षद की यथेष्ट शक्ति है संपूर्ण जगत का उद्धार करना। तो महाप्रभु के पार्षद इतना महान है और उनमें मुख्य है श्री नित्यानंद प्रभु और विशेषकर दीन हीन जत चिलो हरि नामे उधारिलो, दीन हीन पापी तापी कलि युग ग्रस्त पीड़ित पतित जन का उद्धार करने में चैतन्य महाप्रभु का प्रधान सहायक है श्री नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु इनकी लीला के प्रथम 24 वर्ष नवद्वीप धाम में रहते थे, उसके बाद संन्यास लेकर पुरी गए हैं। तो संन्यास लाने का कारण था कि महाप्रभु ने विचार किया कि ये सब लोग कलिग्रस्त जन तो सब निंदु के प्रासंदी है और इनका उद्धार करना बहुत कठिन है, तो इसलिए मैं संन्यास ले लूंगा क्योंकि मर्यादा रखने के लिए तो संन्यासी को दंडवत प्रणाम करना है। तो ये सब निंदु प्रासंदी तो मुझको सम्मान नहीं देते, इसलिए मेरी वाणी मेरा प्रचार नहीं सुनते हैं, तो यदि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा तो मुझको सन्यासी विचार करके मुझको दंडवत करेगा। ये सब पाषंग पति जन का कल्याण होगा। तो ऐसे सोच के महाप्रभु संन्यास लिया। उसका विशेष कारण था कि कुछ विद्यार्थी महाप्रभु की विशेष निंदा किया था। तो ये सब विचार करके महाप्रभु संन्यास लेके नवद्वीप धाम से पुरी गए थे और पुरी में नित्यानंद प्रभु और इन महाप्रभु के वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त हर वर्ष बंगाल से आए थे पुरी महाप्रभु की दिव्य संगति प्राप्त करने के लिए। तो एक बार एक गुह्य स्थान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को अकेले रखे इनको बताया कि तुम मेरे साथ यहाँ पर थोड़ी मत रहो, बंगाल वापस जाओ और प्रचार करो, क्योंकि बंगाल में प्रचार करना बहुत कठिन है। तो बंगाली का उद्धार करना महाप्रभु बोले मेरे लिए दुसाध्य, मतलब बहुत ही कठिन होता। तो मेरी सभी पार्षदों में केवल एक देखता हूं जिनकी शक्ति है बंगाली लोग का उद्धार करने के लिए, वो है तुम बंगाल वापस जाओ और प्रचार कर वहां पर। तो नित्यानंद प्रभु इनका नित्य और अपार प्रेमानंद से बंगाली लोग का उद्धार किया है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, वो सब महाप्रभु के सब भक्तों पर ये आदेश देना था कि प्रति घरे घरे की सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गया करे ए भिक्ख भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो ये आज्ञा महाप्रभु के सभी भक्त के लिए है, लेकिन ये आज्ञा सर्वप्रथम नित्यानंद और हरिदास को दिया है। तो महाप्रभु की प्रचार लीला सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु और हरिदास के द्वारा प्रकाशित हुई। तो इस गान में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीत। तो आज चंद्र के बिना भी शीतल है, शीत है, लेकिन 3 महीने के बाद ऐसे शीत नहीं होगा, तो बहुत गर्म होगा, असह्य गर्म होगा। तो ज्येष्ठ महीना में दिन में तो बहुत बहुत गर्म होते हैं, तो रात को तो थोड़ा सा ठंडा होते हैं, विशेषकर चांद चंद्रमा की ज्योति से, चंद्रमा की किरण से हम थोड़ा सा शीत में होते हैं, थोड़ा सा उपशम में होते हैं गर्मी से। तो ऐसे चंद्रमा का प्रभाव है ठंड और विशेषकर गर्मी के मौसम में तो चंद्रमा रात को चंद्रमा बहुत अनुकूल होते हैं तो तप्त जीवों के लिए। तो ये उदाहरण है कि ये साधारण चांस है हम थोड़ा सा ठंडे मिलते, लेकिन नित्य पद कमल नित्यानंद प्रभु के कमल चरण कोटि चंद्र क्रो क्रो चंद्र से ठंड है। हम इस भौतिक जगत में हम संसार दावाग्नि में जलते हैं, तो इस आग से मतलब आग इस उदाहरण है कि सबके हृदय में आग जलते रहते हैं। दुष्पुर भगवत क्या है, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वो श्लोक क्या है, दुष्पुर एन कि काम पूरे श्लोक क्या है, दुष्पुर एन च तो वो काम अनल आग जैसे है और हृदय में सदैव जलते रहते, इसलिए तो हम कुछ शांति नहीं मिलते क्योंकि वो काम आग में सदैव जलते रहते। तो काम क्रोध लोभ सब आग जैसे है और ऐसे हम कभी भी शांति नहीं मिलते। तो वो संसार दावाग्नि से तो कैसे उद्धार होना है तो होते हैं तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल का स्मरण करने से हम संसार दावाग्नि से उद्धार मिलते हैं। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशी थल जय छय आय जगत जुर। और इस उपहार प्रेम उपहार निताय पद जो निताय पद कमल हमको देखते हैं तो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, तो केवल बंगाली के लिए नहीं, केवल भारतीय के लिए नहीं, केवल पृथ्वीवासियों के लिए नहीं, तो समस्त विश्व निवासियों के लिए है ये नित्य पद कमल की कृपा उपलब्ध है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तो हेनो नित्य विनय भाई राधा कृष्ण पाई के नहीं जड़ करी धरो निताय पाए धरो निताय पाए। तो महा नित्यानंद प्रभु की कृपा का क्या स्वरूप है, तो खाली संसार से उद्धार नहीं है तो मायावादी की क्रिया है मुक्ति कि हम संसार दावाग्नि से मुक्त होंगे, फिर हम और नहीं इस आग में हम और नहीं जाएंगे। तो नित्य पद कमल की कृपा वो मुक्ताकांक्षी मोक्षाकांक्षी प्रार्थित मुक्ति से और बहुत बहुत महान है। तो नित्यानंद प्रभु तो खाली हमको उद्धार नहीं करते, खाली हमको मुक्त नहीं करवाते और भी प्रेम उपहार देते हैं राधा कृष्ण के चरण कमल पर। तो हेनो नित्य विनय भाई राधा कृष्ण पंक्ति में तो अगर नित्य की कृपा नहीं मिलते तो राधा कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण है कि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है बलराम। गौड़ीय वैष्णव धारा में श्री गुरुदेव श्रीमती राधा रानी की प्रिया सखी अथवा नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि माना जाते मान जाते। तो विशेषकर नित्यानंद प्रभु गुरु स्वरूप है, गुरु नित्यानंद से अभिन्न है क्योंकि नित्यानंद शक्ति संचारित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक विश्व में आए थे पति जीव का उद्धार करने के लिए, और विशेषकर नित्यानंद प्रभु के द्वारा जीव के उद्धार किया है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु आदि गुरु बोलना है, ये बलराम से है। कृष्ण ही सेव्य है, उपास्य है, और कृष्ण के अलावा वो सब जीव और सब विष्णु रूप भी कृष्ण की सेवा करते हैं। तो बलराम है कृष्ण का प्रथम प्रकाश, और वे सब दूसरे आत्मा को प्रचार करते हैं, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण सेवा करो। वो प्रथम सेवक है कृष्ण के, और बलराम बहुत रूप लेके अनन्य प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए बलराम चामर रूप लेके, फालांग रूप लेके, चप्पल रूप लेके, वैकुंठ लोक रूप लेके, तो ये सब बहुत बहुत रूप लेके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ऐसे बलराम श्री कृष्ण के प्रथम और मुख्य सेवक है, और वे सब दूसरे जीव और विष्णु रूप को भी प्रचार करते हैं कृष्ण सेवक, कृष्ण सेवक, कृष्ण सेवक। तो ऐसे बलराम आदि गुरु है, और बलराम अभिन्न नित्यानंद प्रभु व्यवहारिक रूप से गुरु का कार्य करते, अर्थात पतित जीव के पास जाके प्रार्थना करते हैं कृष्ण सेवा करो, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण सेवा करो, भज कृष्ण बोलो, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा, ये नित्यानंद प्रभु का प्रचार है। एक चमत्कार है जो भगवान से हम कुछ चमत्कार आशा करते हैं, और आजकल वो सब चौथे चौथे जादू दे करने वाले को मूर्ख लोग भगवान बोलते, लेकिन वास्तविक भगवान का चमत्कार तो थोड़ा सा जादू दे करने से और बहुत महान है। तो कृष्ण लीला में ऐसे बहुत चमत्कार कार्य होते, तो कोई कोई पूछते कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो क्या क्या चमत्कार हुआ, तो यही चमत्कार है कि नित्यानंद प्रभु जो गौर विग्रह से अभिन्न है, तो आचंडाल के घर जाके दंडवत किए सबको, चंडाल को भी, और वही भगवान है और इनका अधिकार है सबको आदेश देना, गौर भज गौर भज गौर भज, लेकिन आदेश नहीं देते हैं। तो बहुत विनम्र भाव से सब पति जीव से मांगते हैं कि हे भाई कृष्ण भज गौर भज। तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया तो बंगाल वापस जाके प्रचार करो, भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, सबको बताओ कृष्ण सेवा करना, कृष्ण नाम कीर्तन करना और कृष्ण शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करना। तो नित्यानंद प्रभु वो आदेश लेके उसको थोड़ा सा परिवर्तन किया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सोचे कि महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मुझको आदेश दिया सबको प्रचार करना, कृष्ण भजन करना, परंतु इस कली काल में कृष्ण आया है गौर का रूप में, जय गौर श्री कृष्ण। और गौर अवतार सबसे कृपामय अवतार है, तो कृष्ण नाम बोलने में अपराध विचार होते, इसलिए कृष्ण प्रेम जन्म आसानी से नहीं होते कृष्ण नाम बोलने से, लेकिन गौर नाम बोलने में अपराध विचार नहीं होते, तो शीघ्र शीघ्र से तो प्रेम उदय होते गौर नाम बोलने से। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आदेश भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण शिक्षा थोड़ा सा परिवर्तन किया और सबको बताया भज गौरंग, कह गौरंग, लह गौरंग नाम रे, जे जन गौरंग भजे से मोर प्राण रे। तो गौर भज गौर नाम लो, गौर शिक्षा लो, और जो गौर नाम लेते हैं गौर गौर गौर गौर, तो नित्यानंद प्रभु कहते तो वो व्यक्ति मेरा प्राण है। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, वे आदि गुरु है, आदि गुरु होने से तो प्रचार करते हैं, गुरु का कार्य है सेवा है प्रचार करना, कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो शुरू से कृष्ण नाम गौर नाम कीर्तन करना प्रचार करते हैं, तो यही भक्ति में प्रवेश कृष्ण नाम बोलना, और भक्ति का सर्वोत्तर में भी कृष्ण नाम बोलना है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण नाम कीर्तन करना तो खाली उपाय है, तो कृष्ण नाम उपाय है और गति भी है। तो कृष्ण नाम कीर्तन करने से तो साध्य क्या है, साधना करने है साध्य अर्थ या सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति में सिद्धि नहीं है योग शक्ति प्राप्त करना है, जादू दिखाना है, ऐसे नहीं, सिद्धि है अवसर शिशु राधा कृष्ण प्रेम सेवा करना, तो वो अवसर नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए हिनो निताय विनय भाई इसमें हेनु भूल है ना, हेनु हेनु हेनो हेनो हेनो निताय विनय भाई राधा कृष्ण कहते हैं। तो नित्यानंद की कृपा के बिना राधा कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। तो से संबंध नहीं जा पिता जन्म गेलो था, इसलिए नरोत्तम दास कहते हैं कि किसी के संबंध नहीं है नित्यानंद के साथ, तो वो पापी का दुर्लभ मानव जन्म निष्फल है। तो मानव जन्म का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना। लद्वासुजोलमिदं बहुसंभवान्ते मानुषमार्थितमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यथेतन पतितानुमृत्यया निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्य। अर्थात इस सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके उसको विषय इंद्रिय सुख में नष्ट करना नहीं चाहिए। तो ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पतन अर्थात मृत्यु के पहले पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस कलि युग में नित्यानंद और गौर भजन से दुर्लभ मानव जन्म सफल होते हैं। सफल मतलब भक्ति फल, भक्ति फल प्राप्त करना। भक्ति फल के बिना तो सब फल जो है सब धातु जैसे बीज जैसे है। तो इसलिए नरोत्तम दास कहते हैं कि तो चाहे भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे भी मिस वर्ल्ड, चाहे भी अंबानी जैसे धनी, तो अगर नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध स्थापित नहीं होते हैं उसका पूरा जीवन बेकार। सिर्फ पशु बड़ो दुराचार, सिर्फ पशु है द्विपद पशु तो वास्तविक मनुष्य नहीं है। अगर नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध नहीं है तो मानव रूपी पशु है और दुराचारी है। तो अगर कोई बहुत है कि नहीं मैं सदाचारी हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं व्रत पालन करता हूं, मैं बिल्कुल सदाचारी हूं, नरोत्तम दास कहते हैं नहीं तुम दुराचारी हो। क्योंकि इतना सा सदाचार करके भी अगर नित्यानंद प्रभु में भरोसा नहीं है तो वो सब सदाचार तो सत नहीं है, सब असत है। तुम असत दुराचारी हो, सब कुछ जो करते हो तो उसमें अगर नित्यानंद संबंध नहीं है तो तुम पापी हो। निताय ना बोले लो मुख्य, अगर हम निताय निताय नहीं बोलते, अगर हमारी आपत्ति है नित्यानंद प्रभु नाम का बोलने में तो निताय ना बोले लो मुख्य मोजिलो संसार सुख। अगर हम नित्यानंद में आनंद नहीं लेते हैं तो हम संसार सुख में आनंद लेंगे। और विद्या खुले की कौड़ी बेटा, संसार सुख का मतलब कोई सुख नहीं है, केवल नाम में सुख है। और संसार सुख भोग करने से अपार दुखमय संसार सागर में डूबना है। और उससे विद्या खुले की कौड़ी बेटा और शास्त्र ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान और कुल मैं ब्राह्मण हूं, मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूं, तो ये विद्या कुल की कर विद्या और कुल तो कैसे हमको परित्राण करेगा, तो संभव नहीं है। तो परित्राण का एक ही उपाय है निताय पद कमल में शरण लेना। अहंकार मत है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक जो हुई थी, अहंकार मत है, यहाँ पर अहंकार मत है, अहंकार मत है, निचय पद प्रसर तो अहंकार से हम निचय पद को भूल करते, मेरे लिए निचय पद का स्मरण करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो यही अहंकार है। ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हो हम भगवान सुखी, नित्य पद के बिना मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो ये सब अहंकार है। अगर कोई भी सोचे कि मैं सुखी हूँ, मेरे भगवान की पूजा करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो अहंकारी है। और असत्य है सत्य करे मन, हम जो असत है उसको सत मानते, तो मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, मेरा मकान है, मेरा देश है, तो ये सब है मेरा, तो ये सब असत है, अस्थाई है, लेकिन हम सोचते ये सब स्थाई है, हमारा भू है, तो ये पूरी भौतिक स्थिति भू भ्रम पूर्ण है, और ये भू भ्रम का मूल आधार है नित्यानंद प्रभु का विस्मरण करना। नित्य करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण का, लेकिन अगर हम नित्यानंद प्रभु के चरण कमल स्मरण करते हैं और इनकी इनसे कृपा प्रार्थना करते हैं, फिर इस घोर संसार से तारण होगा और हम ब्रज धाम में राधा कृष्ण की चिन्मय सेवा प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए नरोत्तम दास का परामर्श, धरो नित्य चरण दुकान, नित्यानंद प्रभु के दो चरण श्रद्धा से पकड़ो, नित्य चरण सत्य, तो विचार मत करो कि वो नित्य पद तो एक साधारण नित्यानंद प्रभु एक साधारण व्यक्ति जैसे है, तो नित्यानंद प्रभु की पूरी शक्ति है, पूरा समर्थन है हमको उद्धार करना, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु बाद में बोलते तहारा सेवा का नित्य, तो ऐसे नहीं सोचे कि हम नित्यानंद प्रभु की सेवा करेंगे तो उससे क्या हमारा उद्धार होगा कि नहीं, तो अवश्य ही होगा। अगर नित्य सेवा करना है तो हम सेवा अवसर में लेंगे चिरकाल में, सनातन काल में, तो इसलिए नित्य पद सदा करो, सदैव हमारी आशा रखना चाहिए नित्यानंद के चरण कमल में, तो नरोत्तम दास हमको कहते हैं तो पूरी श्रद्धा होना चाहिए नित्यानंद प्रभु के चरण में। और नरोत्तम और कहते हैं, नरोत्तम बड़ो दुखी, मैं दुखी हूं, तो वास्तव में नरोत्तम दास नित्यानंद प्रभु की शक्त्यावेश प्रकाश, नित्यानंद प्रभु की शक्ति विशेषकर नित्यानंद नरोत्तम दास में संचारित हो, तो ऐसे नरोत्तम दास नित्यानंद प्रभु की कृपा से असंख्य पति जीव के उद्धार किए। लेकिन नरोत्तम दास इनकी स्वाभाविक वैष्णव नम्रता से कहते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं नित्यानंद प्रभु से बहुत दूर हूँ, तो नरोत्तम बड़ो दुखी और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते नित्याय मोरे करे से मैं दुखी हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्ति से बहुत दूर हूँ, तो नित्याय मुझको आपकी प्रेमानंद शक्ति से मुझको सुखी बनाओ, क्योंकि और राखो रंग चरण आपके आपके चरण में मुझको स्थान दे। ये नरोत्तम दास की बहुत ही सुंदर सुशोभा प्रार्थना है नित्याय पद कमल पर, और हम विशेषकर इस अति शुभ नित्यानंद त्रयोदशी में तो नरोत्तम दास की कृपा से हम इस बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं, और नरोत्तम दास की कृपा से हम जानते हैं कैसे नित्यानंद प्रभु की स्तुति करना, क्योंकि हम इतना पतित है कि अगर नरोत्तम दास हमको नहीं सिखाए, हम नहीं जानते थे, तो कैसे नित्यानंद प्रभु की महिमा प्रशंसा करना। हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। शिला नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय।